han er lige noget for mig. Kære barn, hvad er det da, du står og siger? Du skal stadig lege med de andre piger. For mit stakkels pigehjerte, det kan også føle smerte. Nej, min pige, du er endnu alt for ung. Kære far, nu er du da i nul til sag. Sådan er det alle piger nu i dag. Nej, nu har du tabt fornuften, og jeg mister næsten luften. Nej, nu må du altså ikke skabe dig. Kære far, jeg ved, at du har fået et chok. Men det her, det er for mig alvorligt nok. Du skal ikke være bange, han er rolig som så mange. Nej, min pige, der må grænsen være sat. Hvis du så ham, kunne du ikke selv lade være med at falde for ham, han er noget så kære. Lille ven, hvad skal jeg gøre? Det problemet med sig fører. Jamen far, han kan jeg sagtens klare sig selv. Nej, min pige, det må altså være nok. Ligesom jeg vil mor da også få et chok. Og hvad skal vi to så lave her på vores gamle dage? Kære far, jeg vil da aldrig svigte jer. Kan du drille? Tænk, jeg troede, at du havde dille. I er nejet dig, du tænkte på en dreng. Det er ret, når vi to sammen laver sjov. Blot vi holder os fra noget af for grov. Vi